بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. الإمام المبجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليوبي كتير كموجي مي ألوكماي غوليغوتون بيان كوربي قائدة في الصبر كتير كما به قوايد مي فوتوغي ماغد ديوموغي كوريغا بيان كورو مميداني كتير كان الصبر به غوتون جينا مسائل تكي مين كم مسائلك شروي غتون كندلي فاوا دليل تكاي ادي اي مسائل جي ماتش بيان كوربي تفصيل تا خوشهل مميداني اي جي فايدة تكاي ادي اي جي مسلم على حاصل كرم شريعتوغا بيان بفاوا نكتا تكن علي علومو ميجي كوريغا حفلا ولوغا بيان كوري بيجي تيريس ام مسألة ميجي كوريغا فلا ولتهوغا بيان كوري بيجي تيريس مسألة ايفهو ميريغا فلا ولوغا بيزن الله عز وجل فتوغا ماغد ديوموغا كوريغا شرح كوري بي امها مسائل تاكي بيان كو كوريونغا فلا ولوغا فتوغا متناغين بيزن الله عز وجل كوريا داني تريس إبنا مسألة صبراي بهيغوتون كتريكا ما بهيغوتون بيان كوريبي آدي أي أمر فلتكاي نهي تكوغي ماتشا صبر كتريكا كندالي فاي بي صوبكي ميجي كوريغي مسائل تهوغي ذكر كو فاواني عاموكو جملكو كتريكا بيان كوري فاواني تيم بيگا كان صبر في الطاعة كيامان غتموغا كتريبون ادي يا ايكو نهي تاكو جي ماتين اكهري بهرما كتريبون ادي صبر على اقدار الله المولمة ادي غدا غدروغا على جي ماتشا نيا كريفاوا هن نيدي كانت تهو جي ماتشا كتريبون تريس ابنا مسالة جي بيان مكوراني أمرفل تكاي نهي تكوغا مي كندلي فاوا كتري ومغا ايغا هيوكم بودوغم واني أمر تهوغا كتري ون توي نواتا نهي تكوغا كتري ومغا غاي مون توي ايغا تم مي مسالة تفصيلوغا بيان كورا كتري كمغا شروغا كندلي فاوا تيم با كيمانغاتموغا كتريبون نهي تهوغا ماتشا كتريبو ماي غدروغا نيا كوري فاوا هنه دي نروهي كانتتاكا كتريبون هن نروهي كانتتا نواتا غدروغا كندلي فاوا نيدي كانتتاكا ميغا بونونغوتي المقدور غدروغا نيا كوري فاوا كانتتا مي آدم درياغي إنسان آجي أتوغا إبس باري وي كانتا تكنو إغتون إذا جاء المصيبة ألايان مصيبات كرمتي واحدو ألايان غتي إما أن يصبر إغتاكي إم مصيبات غمتيغا كتري بغام دمهورو وإما أن يسخط نواتا الله جل وعلا قدرغا ان يا كوربي هي نيدي كانت تهوج ماتشا ديكول بوماي نورهم تريكان نورهم فعل كورو نورهم فعل كورو مين كم كمن اينا جامي كم غبيس اينا يا كوريمتي بفابا بس كمان امبراين نوليبين نواتا ايه امبراين بس نوليبين هي نيدي كامي اكويري جاي نواتا تيمايا اي ام ايلي غوتون رحيمو غوتون غوليفا وا فراتين دنيا دوكو فديوما كي هي نيدي كامي بودو مصيبات اينا يا كوريمتي بلاي اينا كتري كامو غابيس نورو ماي ديكول بيري كام فالو كوري كامو غابيس إميتا لا يعود أمبرا إميتا إنو لبين إينا غبية فاريغا نواتا مدلوغا بودو جلو مكا كوريمات لي هن نيدي كامي كيرت الله عز وجل قدرو غوتي نيا كورفافا إمودا حلاكوه بودو جلو مكا كوريمات لوما بما إكيغا إينا غي مدلا كوريمات بي إبودو جلو هي نيدي كامي غوتو غاوي إيرويس أوتي كتري وو نواتا كتري موغي بدلو غوتي دكول وري كاماي نورهم فالو كورو مين كم غوتيغا غامي كامو غاويس اي مدلا اي كوريماتي بي خسارة اي بودو جلو مون امبراين نو اللي بين اي اكا فايدا حاصلو واني وسيلة بس نوناني ومايكيغا اين روحنس ادي نروحنس اي حاصل وانه چننون امبراي اين آيا نن اهم بومون كتري وون نون غوتي علايا اين دو كتري وون نون غوتي ني الله جل وعلا علايا كرمتي كرابا هن نيدي نروه كانتتك كتري وون نون غوتي ني صوبكي دم بيان كوري غوتا اينا ديكول ويري بي نورهم فالو كوري كامو غبيس ايغا نين ابس نتيجة ابس نتيجة ني بمايكو غدروغا كندالي فاوا هن نيدي كانتتا كان غوتي كيكورون ميكي كورمكي مسلمكو كافركو مومنكو فاجركو فاسقا كاي تفاتوا كمنو امن جهيني غدروغا نيا كوري فاوا كانتتا كتريوا إهنس دنگو الدباء أي على الأوامر والنواهي أمر فلتك نهي كريفا و نهي تكو جمعش كتري وهرو مي هن نيدي كانتتك كتري مبور ما ماتيغ ما شرف وري ما بودفس إيغا أجر أفليغن دا كامي أجر أفليغن دا كامي بمايكو بيان بمدي اي هن نيدي كانت تتكون اي گوي ايگا امن هما وان جهني سو باكي كتري و نونگا تن نواتي بي اهنس دیوان با کمگا وا صبر على الاوامر الله جل وعلا گه دينو گه شروع گه امر فلو كريفا وا امر فلو تکا نواتا الصبر على النواهي نهي كريفا وا نهي تکون ಏಕೈರಿ ವೇ ದುರ್ವ ಹುರುಮ ಕೆತ್ತೆರಿವೋ ಮಿ ದೆಬಾಗೆ ತೆರೆಂ ಅಜುರ್ ಬೊಡಿ ಕೊಂ ಕಮೆಗ್ಗ ಮಿ ದೆಬಾಗೆ ತೆರೆಂ ಅಜುರ್ ಬೊಡಿ ಕೊಂ ಕಮೆಗ್ಗ ಹೆಯ್ಯೆ ಆದೆ ಅಜುರ್ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ಬಣಿ ಹೇವ ಕಂ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ಬಣಿ ಸಬ್ರ ಅಲ್ ಅವಾಮಿರ್ ಅಮ್ರ ಫುಲ್ ತಕುಗ ಗಾಯಂ ವೇ ದೆಮಿ ಹುರುಮ ಕೆತ್ತೆರಿವೋ ನಹಿ ತಕೊಂ ದುರ್ವ ಹುರುಮ ಕೆತ್ತೆರಿವೋ ಮವ್ವರೆ ತವಾಬಾಯಿ ಅಜುರಾಯಿ ಧರ್ಮ ಬೊಡಿ ಅಮರ್ ಫುಡ್ ತಕುಗ ಗಾಯಂ ಮೆಹುರುಮ ಕೆತ್ತೆರಿವೋ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ದರಿವರುನ್ನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಗೆ ದೀನುಗೆ ಶರ್ಯಿಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಅಳವೆನ್ನ ತೌಫೀಕು ದೆವ್ವಾಂದೆ ಮಿ ಮೌದೂಗ ಇಮಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ಅಲ್ ಕಯ್ಯಿಂ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹು ವರತ್ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊ ಏಕಿ ಏಕಿ ವಜುಹು ತಕುಂ ಬಯಾನ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಅಮರ್ ಫುಡ್ ತಹುಗೆ ಮಚ್ಚೀಗ ಕೆತ್ತೆರಿವೆ ದೆಮಿಹುರು ಏಯ್ ನಹೀ ತಕುಗೆ ಮತಿಂ ಕೆತ್ತೆರಿವೆ ದೆಮಿಹುರು ಮವ್ವುರೆ അജ്റായി ഫളായി സവാബായി ധർമ്മപ്പെടുവകം വാ മലക്ക. ഇമാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹിമഹുല്ലാഹി വിദാളി. അതി ഇമാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ റഹിമഹുല്ലാഹു ഗാരിഹും നഗുൽ ഖുറവാബസ് ബയാൻ ഖുറവാഫാവി. യക്കൂൽ ഇബ്നു തൈമിയ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ റഹിമഹുല്ലാഹി വിദാളുവാണ്. صبر على أداء الطاعات طاعات كيما غتمغا الله جل وعلا يبول بمغا كتر بدمهر أكمل من الصبر على الاجتناب المحرمات هران كانت تكون دروه هرما كتر مبوري ايغا هيو كان بدوه جنبه هيو كان بدوه جنبه അള്ളാഹ് ജല്ലവാലായ കിയമംഗത്തുമുക ദമിഹുറുമുക കെത്തരിവ് ഏക ഹേവുക്കം ബൊടുവകം വേ ഹറാം കുറവാഫാവ കന്തത്തക്കും ദുർവ ഹുറുമുക കെത്തരി ഉമ ബൂരെ കീവകെ സവബക്കി ഹേവ് അമലത്ത കുർമുകാവ മസ്ലഹത്തു നുവത്ത ഷറിയത്തുക ഹേവ് സാലിഹ് അമലത്തക്കുക ഗായംബ ഹുറും ഹേവുക്കം ബൊടുവകം വേ തറക്കുൽ മാസിയ മാസിയത്തക്കും ഉറദുന്തക്കും ദുർവ ഹുർമ ബുറെ ഉമായകീക ബുണവേ ഖിയാമു ബിൽ ഫറായിദ് വൽ വാജിബാത് ഫർദു കന്തത്ത കുർമുക ഗായംബ ഹുർമായി വാജിബു കന്തത്ത കുർമുക ഗായംബ ഹുറും ആദം മിൻ തർക്കു സയ്യാത് ഹേവകം ബൊടുവകം വേ സയ്യാത് നുബാ കന്തത്ത ദൂ കുർമ ബുറെ നുബാ കന്തത്ത ദൂ കുർമ ബുറെ എമ്മെ ഹാ ദരിവറുന്നേ അഹുന്ന അഖ്തുന്നേ നഹീത ശറോഗാ എബോയ് നുക്കുറുമ ഗായ നോമം എബോയ് എമ്മെഹ നഹി തകക്കി എമ്മെഹ അഴുത്തക്കുന്ന ദൂ കുറവേന കന്തത്തക്കെ ദൂ കുറവേന കന്തത്തക്കെ അള്ളാഹു ജല്ലവാല അഴുത്തക്കുന്ന തക്ലീഫെ നുജസ്സവ എബാ മുഹുന്ന ഉഫുല്ലവേ മിംബറം മെനുവീയെ ലാ യുഖല്ലിഫുല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇല്ലാ വുസാഹ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എവ്വസ് നഫ്സക തക്ലീഫെ നുജസ്സവ ഏ നഫ്സകം ഉഫുല്ലവേ മിമ്പറം മെനുവി റാ നൊബോഷേ മാണിക്ക് നൊബെ ഹുരവേണ തീവേ നൊബെ ഹുരവേണ തീവേ ഹഗ്ഗകാ നുല മീസ്തക്കു നുമരാഷേ ഏ ഹഗ്ഗകാ നുല മീസ്തക്കു നുമരാ തിബവേണ തീവേ ഏമ നഹീ തകക്കി ദൂ കുറവേണ തകത്തി ഏകന്തത്ത ദൂ കുറവേണ ഏയ് ദൂ നുകുറവേ കമുക വാടമ ശരിയത്തുക കീനൻ അമൃ കുറാണി എക്കൻ നൊക ദൂ കൊല്ലുമ ഹമജഹേ കമെണ്ണും ഏകീയെ ബുമം നവാഹി ദീനി ഷർവി ഗൊത്തും നഹി കുറൈഫാവ നഹി തകക്കി എമ്മെണ്ണ ദൂ കൊല്ലവേന കന്തത്തക്കെ ദുംഫൈ നൊബോഷേ ഏയ് നൊബോ തിബവേണ തീവെ റാ നൊബോഷേ നൊബോ തിബവേണ തീവെ വക്കൺ നുകുറാഷേ ഏയ് വക്കൺ നൊക്കൊ തിബവേണ തീവെ എഹെമ്പെ എ നഹി തൻ അഹർ മെണ്ണ നഹി കുറൈഫാ വണി നഹി കുറൈഫാ വണി എഹന കമക്കു അമുർ ഫുൾത്തക്ക ഗോത്തി കുളദാനവി മിമ്പറക്ക കുറും പൈത അമർത്തുക്കും ബി അമ്രിൻ തിമൻ നബിയ തിയബാമി ഹുണ കമെക്കുറുമം അമുർ ഫുൾ കുറവാഫി കമുക വാണമ ഫതൂ മിൻഹു മസ്തതാതും എക്കമെ തിയബാമി ഹുണ കുളദാനവി മിമ്പറക്കും കുറാഷേ പൈത നഹൈത്തുക്കും മനുഷൈ തിമൻ നബിയ തിയബാമി ഹുണ കമെ നഹീ കൊഫി കമുക വാണമ ഫജ്തനിബൂ ಏಕಮಕುಂ ತಿಯಬಾಮ ಹುನ್ ದುರ್ವಾಶೆ ದುರ್ವಮುಗ ನಾದೆ ಕುಳದಾನವಿ ಮಿಂಬರಕ ದುರ್ವಮುಗ ಕುಳದಾನಮಿ ಮಿಂಬರ ನಾದೆ ದುರ್ವಂ ಒತಿ ಏಮೆ ಬೆಂಗೆ ನಹಿ ತಕ ಕಿ ಎಮ್ಮೆನ ದುರ್ವೆ ತಿಬೆವೇನ ಕಂತತ್ತಕೆ ಏಕಮಕು ಕಮೆ ಕುರಂ ಅಮುರು ಅವಮು ಇಯ ಬೇಣುಂವೆ ಹಿವ್ವರೆ ಇಯ ಬೇಣುಂವೆ ಅಜ್ಮೆ ಇಯ ಬೇಣುಂವೆ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಫರಾತುಂ ಜುಹುದೆ ಬಾರ್ ವೆಳುಮೆ ಇತುರು ಮಸಕ್ಕತೆ ಏಗುವೆ ನಹಿ ತಹಕಿದು ಕೊಲ್ಲವೇಣ ಕಂತತ್ತ ಉಮಾಯಕೀಗ ಮಿವಜುಹುಂ ವಿಸ್ನಾಲಿ ಕಮುಗವಿಯ ಸೆಬ ಎಂಗೆ ನಹೀತಕುಂ ದುರ್ವೆವೇನೆ ಎಮ್ಮೆಣ ಏಕಮಕು ಅಮೃತಹಕಿ ಏಯ್ ಇತುರು ಬೊಡ ಮಸ್ ಇತುರ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮಾಯ್ ಬಾರ್ ವೆಳುಮಾಯ್ ಅಜುಮ್ ಅವಮಾಯ್ ಹಿವ್ವರು ಅವಮಾಯ್ ಮಿ ಹುರಿಹ ಕಮೆ ಕುರನ್ ಜೇಹೆ ಕಂಕ್ತಕ್ಕೆ ಕಂ ಉಮಾಯಕು ಅಮುರ್ ಫುಳ್ ತಹುಗ ಗಾಯಂಬ ಹುರ್ಮುಗೆ ಧರ್ಮ ಏಗೆ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮುಗ ಗಾಯಂಬ ಹುರ್ಮುಗೆ ಧರ್ಮ ಬೊಡುವೆಗೆಂಬೆ ධර්ම බොඩුවගෙන් වේ. මෙ මෞදෝග ඉමාම් ඉබන කයිම් රහිමහුල්ලාහ විදාළුවනි උද්දතු සබිරීන්ග අයි අනුවා සබ්‍ර සලාත අක්මල් සබරුගේ තිම්බාවතුගෙ තෙරෙයින් එම්මෙ මොළීතුරුකම් බොඩි කොම් බාවතෙක්ගෙ සබෘතෝයේ අසබරු අලල් මමූර් අමුරුෆුළු කුරීෆාවා කන්තත්තක කෙක්කුරුමයි අම් අලල් මහ්දූ අල සබර අලල් මහ්දූර් නොවත හරාන් කුරීෆාවා නහී කුරීෆාවා කන්තත්තහුගේ මතින් කෙත්තෙරිවුන් තෝයේ අම් අසබරු අලල් මග්දූර් නොවත අල්ලාහ් ජල්ල වාලා ගදරුග නියා කඩාළු වාෆාවා හි නේදේ කන්තත්තක කෙක්කුරුන් තෝයේ මිතින් බාග තෙරෙන් කොම්බෙත් තෝයේ හේකම් බොඩි ඒ ෆෝ විදාළුවි الصبر المتعلق بالتكليف تكليف جهفا و كنتتك ككرون تكليف جهفا و كنتتك ككرون مانك الله واني امر فل كرواف ايه غهر من تكليف جس واف ككرون وهو الامر والنهي اي امر فل كريفا و امر فل تكاي ادي نهي كريفا و نهي تكي اي تكليفك ايه افضل من الصبر على مجرد القدر ගදරුගා නියා කුරයිෆාවා හින්නේදේ කන්තත්තක කෙක්කුරුම වුරෙ හෙයුකම් බොඩේ මානයිකි ගදරුගා කඩලිෆාවා හින්නේදේ කන්තත්තක කෙක්කුරුම වුරෙ හෙයුකම් බොඩේ තකලීෆ් තකුගේ මච්ච කෙක්කුරු තකලීෆ් තරේ මෙ වන්නනි අමෘතකා නහිත එම මී එම ෆුරතන් බයන් කොරෙවි ගවායි දකිය එය ෆොහො විදාළුවි ෆඉන්න හාද සබුර් فإن هذا الصبر هم كشور مكتر كمكي إبهي غدرغا كندلي فاوا هن دي هن نروه كنتت مصيبة ات مفد كنتت ككرو مكي تأتي البر والفاجر كتر واني إكموغا هولا فا ميها يا فاجر ميها بس والمؤمن والكافر مؤمن ميها بس هذه كافر ميها بس إكنتت هوغا ككرواني فلا بد لكل أحد من الصبر على القدر من كم ميه كويس كتري وان جهنه نوتا كتري وان اينا گ مچ بي گدرو گا وا نه دے کانت تہو گ مچن كتري وان جهنه مثال ک کافرکو اينا گ مم مروي اينا کی قرانی اينا روي مكون حدت مكون حشگڑن انیا کرمون اي مروي مم انان هي امرا نان نان එහෙම ඒනස් දන්නාන කෙත්තරි වංශ ජෙහෙනි එහෙම සාලිහ් මිහායයි ෆාසිගු මිහායයි ෆාජිරු මිහායයි මොමිනු අලායයි කාෆරු මි එම්මෙන් වෙස් මිකමුගා වනි කෙත්තරි උමුගේ එයි ෂේහ් ඉමාම් ඉබ්නු කයිම් විදාළ වනි ඉඛ්තියාරන් ඔව් ඉත්තරාරන් ඒන ගමිල්ල ඉඛ්තියාරු ගවියස් නුවත මජබූරුම් වියස් හින් නේදේ කන්තත්තකගු මච්චන් ඔති කෙත්තරි උමේ වාම සබුර් අලල් අවාමිර් වන් නවාහි දෙම් ෆහේ අමුර් ෆුල් තකුගේ මච්ච කෙත්තෙරි වුමයි නහී තකුන් එක්කිබාවෙ හුර්ම කෙත්තෙරි වුමකි ෆසබුර් අත්බා උ රුසුල් එයි රසූල් බේකලුන්න තබාවි අහුලි වෙරින්ගෙ සිෆකමුගා වේ ව ආදම් හුම් ඉත්තිබාන් මිකමුගා ඒ රසූලුන්න තබාවමුගා වී එම්ම මායි මතිවරි මිහැකි අස්බරහුම් ෆිදාලික මිකන්තත්තහුගේ මතීගා කෙත්තෙරිවෙ ගායමුගා ගදාලා බාර්වලා මිහායේ ඒ රසූලුන තබාවමුග බොඩ තබාවමුග ඒ රසූලුන බොඩ තබාවමුග විපරාතේ අමෘතකයි නහීතකුග කෙත්තරිවා මීහ අමෘතකයි නහීතකුග කෙත්තරිවේ දෙමිහුන්න මීහායකි එයි අත්බා උරුසුල් රසූල් බේකලුන තබාවමුග ගායම්වා මීහකේ එයා එකීග අදවස් ඉතුර විදාළෙපාවේ අමෘතකුගා ගායම් හුරුන් එයි ශරියතුගාවා මස්ලහතු බොඩුවගෙන්වා කමේ නුබාය කන්තත්තකුන් දුරුවේ එක්කිබාවුම වුරේ වුමා එකීග සබරුගේ තිම්බාගේ තෙරෙන් එම්ම හෙවකම් බොඩි කොම් බයෙක්කන් බයාම්වෙ මිදියයි මිනුක්තාග එගොතුන් එම්ම හෙවකම් බොඩි අමෘතහුගා කෙත්තරිවෙ ගායම්ව දෙමිහුරු එයි ෆරායිදුත වාජිබු කන්තත්තහුගේ කෙත්තරිවෙ දෙමිහුරු එම් හෙවකම් බොඩු එය ෆහෝග නහී තකුග අදි ඒගවා එම්ම දබ් බයකි නුවත එ තිම්බාග තෙරේගවා තිම්මන බයකි ගදා ගදරුග නියා කුරයිෆාවා හින්නේදේ නුරුහේ කන්තත්තහකු මච්චක් එත්තෙරිවු كتريكا ما به قواعد شرح كرمجة بيان كربي كتريكا مجي قولي مسائل تهو كترين تريس ديوانا مسألة آدم مسأليكي صبرا ايه حد دينو ما تكا صبرك يالو كم كم بيان بيجي مي يالو كم كي دين كم جس بيان بيجي دينو كم ها درجة تهو كتريبون بيان بيجي باكم بس داري ورنا ونغني ونغني دي بيجي إيمان كماي إسلام كماي أدي إحسان كم جبس ديني إمها باتكوغا كتري كم ويكا ومايكو مي كتري كم جيه إيجي حقو دين الصبر إيجي حقو دينو ماتكا أردن تكن أرا غتمو غاوا صوبته غا ماتكا كتري وان جيه دينو غاوا أردن تكي دينو غاوي هر مچ منا كوفاوا نهي كوفاوا اردن تكي اي اردن تكون اكيباوي اكهريوي دمي هورون علاگه مچ و اي كي وگين اي صبر ايگه حق ادا كور مٹكي ماني كي الصبر ايگه فرهم حق ادا كورمنو كموگه نوانه ಉರುದುನ್ ತಹುಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಎ ಅಳಾಗೆ ನಫ್ಸುಗ ಕೆತ್ತರಿ ಕನ್ ನೋಣ್ಣ ಹಿಂದಿಗ್ಗೆ ಉರುದುನ್ ತಕಂ ಅರ ನುಗತುಮ ಮುಂಕರಾಯ ತಕಂ ಅರ ನುಗತುಮ ನಫ್ಸುಗ ಒಣ್ಣ ಜೆಹೆ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮೆ ಎ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮುಗೆ ಮತೀಗ ಗಾಯಂ ದೆಮಿ ಹುರಗೆ ಸೊಬ್ರಂ ಏಗೆ ಹಗ್ಗು ಅದಾ ಕುರವೆಂ ಒತಿ ಅದಾ ಕುರವೆಂ ಒತಿ ಗುಮಾಯಕು ಇಲುಮೆರಿನ್ ವಿದಾಳೆ ಫಾಯ್ವೆ ಮಿ ಉರುದುನ್ ತಕಂ ಅರಾಯ ನುಗಣೆ ಎಕ್ಕಿಬಾ ಉಮುಗ ಎಕೆಹರಿ ಉಮುಗ ಅಳಾಯಂ ವಾಗಿ ವೆರಿವ ಸೌಬುತಕ್ಕೆ ವಾಕ ಉರುದಂತಕ ನೈರುಮ ವಾಗಿ ವೆರಿವ ಸೌಬುತಕ್ಕೆ ವೆ ನುಬಾ ಅಮರುತಕಂ ಅರಾಯ ನುಗತುಮ ವಾಗಿ ವೆರಿವ ಎಹಿ ತೆರಿವ ಸೌಬುತಕ್ಕೆ ವೆ ಏಗೆ ಬಯ ಸಬಬುತ ಎಮ್ಮ ಫುರ್ತಮ ಸೌಬಕಿ ಅನ್ ಯಾಲಮುಲ್ ಅಬ್ದು ಕುಬುಹುಲ್ ಮಾಸಿಯ ಅಳಾಯಂ ಮಾರಿಫಾವೆ ಎಂಗು ಮಾಸಿಯಾಗೆ ಹುರಿ ಮುಡ್ದಾರು ಕಮಾಯಿ ನುಬಾಕ ತಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಗ ತಿಮ್ಮನ್ನ ತಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ ಮೇಳೆ ತಿಮ್ಮನ್ನ ಕೂರಂ ಮೇಳೆ ಉರ್ದು ಮಾಯಿ ನುಬಾಕಮುಗ ಹುರಿ ಮುಡ್ದಾರು ಕಂ ಅಳಾಯಂಗಿಗು ಮಾರಿಫಾವು ಫಹೆ ಎಹಿದು ಎ ಉರ್ದು ಮಂ ಅರಾ ನುಗತು ಮಂ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸಂ ವಾಗಿವೆರಿ ಕನ್ ಲಿಬಿಗೆಂದೆ ಎಹಿ ತರಿ ಕನ್ ಲಿಬಿಗೆಂದೆ ಗುಮಾಯಕೆಂಬ ಫುರ್ತಮೈ ಎ ಉರ್ದು ಮುಗಾವಾ ಮುಡ್ದಾರುಕಂ ಎ ಫಾಫಾಗೆ ಮುಡ್ದಾರುಕಂ ಅಳಾಯ ಮರಿಫಾವು ಮೀ ಸಬ್ರುಗ ಗಾಯಮ ವಾಗಿರಿವ ಸಬಬೆ ದೇವಣೈ ಅನ್ ಯಕೂನ ಹಯಿಯಂ ಮಿನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲವಾಲಾಗೆ ಮತಿನ್ ಅಳಾ ಲದುವೆತಿವು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲವಾಲಾಗೆ ಮತಿನ್ ಅಳಾ ಲದುವೆತಿವು ಫಹೆ ಮೀ ಮಾಸಿಯ ಉರದು ದೂಕೊಲ್ಲು ಮಂಗೊಯ್ ಸಬಬೆ ಮೋಮಿನ್ ಅಳಾಯಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಲ್ಲ ಒಡಿಗಣ್ಣವ ಕಮಾಯಿ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಜಲ್ಲ ವಾಲ ದೆಕೆ ದೆನ ಒಡಿಗಣ್ಣವ ಕಂ ಎಂಗಿ ಎ ಇಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಗೆ ಲೋಫುಳು ಮತೀಗ ಫೆನಿವಡ ಗತುಮುಗೆ ಮತೀಗ ಏಕಂ ಕುರ್ಮ ಲದ್ವೆತಿವು ಫಹೆ ಲದ್ವೆತಿ ವೆಜ್ಜ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಎಹಿದು ಎ ಫಾಫಯಾಯ ಉರದುನ್ ದೂಕೊಲ್ಲು ಮಂ ಏನಾಯಂ ವಾಗಿ ವೆರಿವ ಸೌಬೆ ಕಮುಗ ವೆಗೆಂದೆ ತಿಂವಣೈ ಅನ್ ಯುರಾಯಿ ನೇಮತ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬಾನು ವತಾಲ ಅಳಾಯಂ ಧರ್ಮವಂತ ಒಡಿ ಗನ್ನವಾ ಫಾವಾ ಕಂ ಅಳಾಯಂ ಎಕಲಾಂಗ ಜಲ್ಲವಾಲ ದೆವ್ವಾ ಫಾವಾ ನಿಮತ್ತ ಏನ ಹದುಮಕುರು ಎಕಲಾಂಗ ಏನಾಯಂ ಕಿಹಾ ನಿಯಮತ ದೆವ್ವಾ ಫಾವಾ ಕ ಏನಾಗೆ ಲೊಲುಗೆ ನಿಯಮೈ ಏನಾಗೆ ಫೆನುಗೆ ನಿಯಮೈ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸುಗಾವಾ ಸಿಹ್ಯ ಸಲಾಮತು ಹುರು ಗುಣವಂತ ಪೈ ಮೀ ಕೊಂಫದ ನಿಯಮತ್ತಕ್ಕೆ وفي انفسكم افلا تبصرون تيبامهم نفسك تيبامهم بلا فكر نكرني توي خلق كريفا ولا فريها مكان فهي من نعمتك ترى نعمتين اكلان جل والا هيبوا في كم غوانما اي نعمتين على ين امرا دين ابس فرات مكائنات جنوان ومايكو الله جل والا على ين دفافا එකලාංග ධර්මවන්ත වඩි ගන්නවාපාවා එකලාංග දීලතිවන්ත කමුගම නියමයි මාරිෆාවෙ ගතුන් එගුම් තිමන්නමි උරදනී කිහිනකුන් එ ෆරාතන් එහිදුගේ හතරුවනයි එහසානිහි ඉලෙහි එයිලාහු ජල්ල වාලාගේ ඉහසාන්කං අලායල් ලිබිෆාවා මින්බරු හදුමකුරු එකලාංගෙ ජල්ල වාලාගේ ඉහසාන්කං තිමන් අලායල් ලිබිෆාවා පුරිහමකං තනවස්කං හදුමකුරු පහ එහිදු අලායන් එගිගෙන්දේ උරදුන් තකායි ෆාපතකකි නියමැත්තන් නිගුලා ගණුමන් ඔච් සබබෙක්කං අලායල් ලිබිෆාවා සිහ්හයි අලායල් ලිබිෆාවා කාබෝතකෙති අලාය ලිබිෆාවා ගුණවන්තන් ඒනයි ලිබිෆාවා තනවස්කමයි තියාගි කමයි අබින්නයි දරින්නයි ඒනාගේ ගෙයායි ගෙදොරයි මෙ එමෙහා කන්තත්ත හැකි අල්له ජල්ලවාලාගේ එහසාන්ක ෆහේ උරුදුන්තකන් අරාගන්න හිඳු ඒගේ නතීජා කමුගයි වේ ඒ උරුදුන්තකයි ෆාපතකකි නිමැත්තන් එමිහගේ කිබයි නිගුලා ගණවේ සබබේ නිගුලා ගණවේ සබබේ ފަހެ އެހިދު ޞަބުރުގައި ގައިންބެ ދެމިހުރުމަށް ކެތްތެރިކަމުގައި ގައިންބެ ދެމިހުރުމަށް ވާގިވެރިކަން ލިބިގެންދޭ މާއި ނަބީ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘުޅު ކުރައްވާފައިވެ އިންނަ ﷲ ލަ ޔަޙުރުމު ރިޒްޤަ ބިޟަންބިން ޔުޞީބުހު އަޅަ އޭނަ އަރައިގަންނަ ޒަންބުގެ ސަބަބުން ފާފެވެރި ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ಇನ್ನ ಅಬ್ದಲ ಯಹರುಮು ರಿಸ್ಗ ಅಳಾಯ ಲಿಬೆನ್ ಒ ರಿಸ್ಗು ಏನಾಗೆ ಕಿಬಾಯ್ ಮಹರೂಮ್ ವೆಗೆಂದೆ ಅಳಾಯ ಲಿಬೆನ್ ಎ ರಿಸ್ಗು ಏ ಎಮ್ಮೆ ಆ ಮು ರಿಸ್ಗು ತ ಏನ ದಿರೋಳ ಮುಂದಾಯರು ಏನ ಹಶಗಂಡ ಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದೆವ್ವಿ ತನವ ಸಿರಿಸ್ಗೆ ಏನಾಗೆ ಕೇಯಂ ಬುಯಮ ಕಿ ಸಿರಿಸ್ಗೆ ಏನ ಹೆಲಿಫೆಲುಳುಮ ಕಿ ಸಿರಿಸ್ಗೆ ಏನಾಯ ಲಿಬಿಫಾವಾ ಗೆದರುಗ ನಿಯಮತಿ ಕಿ ಸಿರಿಸ್ಗೆ ಫೈ ಏನ ಅರಾಗಣ್ಣ ಕುಫಾಫಾಗೆ ಸಬಬು ಇನ್ನ ಲಬ್ದಲ ಯಹುರ್ಮು ರಿಸ್ಕ್ ಅಮ ಕಶೋರು ಅಳಾಯನ್ ಏನಾಗೆ ರಿಸ್ಗು ಮಹರೂಮ್ ವೆಗೆಂದೆ ಮಹರೂಮ್ ವೆಗೆಂದೆ ಫಸ್ವಣೈ ಅನ್ ಯುಹಿಬ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಬು ಮಾಯಿ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಯನ್ ಏನಾಗೆ ಹಿತುಗಾವು ಲೋಬಿ ಎ ಗೊತ್ತುಗಾ ಗಾಯಂ ಕುರು ಫೈ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲಾದಕ್ಕೆ ಲೋಬುವ ಅಳ ಎಕಲಾಂಗೆ ನುರುಸವ ಎಕಲಾಂಗೆ ಲೋಬುವಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾಣೆ ಉರ್ದುನ್ ತಕಂ ಅಮರು ತಕಂ ಅರಾಗತ್ಮುಗ ಫಸ್ ಜೆಹೇನೆ ಸೌಬಕಿ ಎಯಿ ಎ ಲೋಬಿ ಮಹರೂಮ್ ಕುರಾ ಕಮೆ ಕಮುಗಾಯ್ವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದೇಖೆ ಲೋಬುವ ಮಾಯಿ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸುಗ ಎ ಲೋಬಿ ಬೊಡುವೆ ಉಫೆದಿ ಎ ದರಜೆಯಕ ವಾಸಿಲು ವೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದು ಫಾಫತಂ ಅದಿ ಉರದುನ್ ತಂ ಎಳ ದೂಕೊಲ್ಲಾಣ ಎಳ ದೂಕೊಲ್ಲಾಣ ಹವಣೈ ಅಳ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸುಗ ಶರಫ್ವೆರಿಕಂ ದೆನಗತು ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸುಗ ಶರಫ್ವೆರಿಕಂ ಏನ ದೆನಗತು ಮೀಗೆ ಮಾಣೈಕಿ ಮುಂಕರಾಯ್ ತಕಾಯಿ ಫಾಹಿಷ್ ಅಮಲತಕಂ ಹರಾಂ ಅಮರಿತಕಂ ಅರಾಗಣ್ಣ ಮೀಹ ಎವಣಿ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸು ಮುಡ್ದಾರ್ಕೋ ದಶು ದರಜೆಯ ಗೆಂಗೊಸ್ಸೆ ದಶು ದರಜೆಯ ಗೆಂಗೊಸ್ಸೆ ಗುಮಾಯಕು ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸುಗೆ ಶರಫ್ವೆರಿಕಂ ಏನ ದಣ್ಣನಿ ಕಿಹಿನಕು ಎಯಿ ಮುಡ್ದಾರು ಅಮಲಕಂ ಫಾಹಿಷ್ ಅಮಲಕಂ ಏನ ಅರಾಗಣ್ಣ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸು ಕಿಲಬು ಕುರುಮಾಯಿ ಮುಡ್ದಾರು ಕುರುಂ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ವಾಕಂ ಏನ ದಣ್ಣಾನ್ ಬುಮುಂ ಮಿ ಶರಫ್ವೆರಿಕಂ ನಫ್ಸ ಲಿಬಿಫಾವಾ ಅಳ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸು ಕಿಲಬು ಕೊಲ್ಲಾಕ ಮುಡ್ದಾರು ಕೊಲ್ಲಾಕ ನೇದೇನ್ ಫಹೆ ಎಹಿಂದು ಇಕ್ಕಲೆ ಮುಂಕರಾತನ್ ಹರಾಮ್ ವೆಗೆಂಬಿ ಅಮಲನ್ ಎ ಕೆಹಿರಿ ಕುರ್ಮುಗ ಎಕ್ಕಿಬಾ ಕುರ್ಮುಗ ಎ ನಫ್ಸ ವಾಗಿವೆರಿಕನ್ ಲಿಬಿಗೆಂದೆ ಹೈವಣೈ ಅಲ್ ಇಲ್ಮು ಬಿಸೂ ಇ ಆಕಿಬತಿಲ್ ಮಾಸಿಯ ಫಾಫಯಾಯ್ ಉರುದುನ್ ತಹೋಗೆ ಹಿತಿ ಕಂ ಅದಿ ಏಗೆ ಆಹಿರ್ ನತೀಜ ಕೊಬಾಯ ಕಮುಗೆ ಇಲ್ಮು ಅಳಾಯ್ ಲಿಬಿಫಾವು ಎಯ್ ನಫ್ಸ ನಿಖಮತಿ ಕಂ ದೇರಕಂ ವಾರ್ತ ಕುರುವ ಇಚ್ಚಕ್ಕನ್ ದಣ್ಣನ್ ಜೆಹೆ ಅದಿ ಎಯ್ ನಫ್ಸು ಫಾಫೆವೆರಿ ಕಂತತ್ತಕವ್ ವಾರ್ತ ಕುರ ಕಮೆ ಕಮುಗ ದಣ್ಣನ್ ಜೆಹೆ ಮುಂಕರಾತು ಮುಂಕರಾತು ಫಾಫೆರಿ ಅಮಲು ಫಾಫೆರಿ ಅಮಲ ಗೆಂದಾಕನ್ ದಣ್ಣನ್ ಜೆಹೆ vumong alayang mimungkara takai harang amadita hoge huri hiti natija ege akhir natija enge kamugawanama eves mifafa takai munkara etaku nafsu ekkiba kon ekeheri kurman alayan libigendane warabudu wagiveri kame kamugaivi avvanai qisarul amal qisarul amal urdun takai fafatakun salamekko ketteri kamuga gaame demihurma emme boda barwala e savu kamuga vani qisarul amal ummidu takurkurun ala ena kura ummidu takurkurun ummidu kurmuga demihure duru rastayan engaharu deharu fassar fahum bes qurana kantat tahuge bodu ummiden ena eboy ema tima kura ummidu tang itur kurmuge sababu wegende ena duniyege lazzata dahivetivon duniyege hayatuge teriyan nafsu gendiuma miga fassar fahum bes quran ena ummidu kafuri kantat tang ebahuri ege maane ki ena ge nafsu ena mihiri fas aharu ge lazzata dahiveti koffaye ena miwani fas aharu ge lazzata dahiveti koffaye ena miwani kurimachong ge fas aharu ge duniye ge hayatu ge teriya nafsu gengossaye wuma ekiga duniya insana ummidu kurale digwa warakan akhiratan insana ge hitu ge kura ummidu faduwe gende kurwe gende dabwe gende wuma ekiga insana ya ngoti mi duniya matiga abadwes ಏನಾಗೆ ದುನಿಯವಿ ಉಮ್ಮೀದು ತ ಕುರ್ಕುರು ವಿ ಹಾವ್ ಎಸ್ ಕುಡಕೊಫ ಬೆಹೆಟ್ಟು ಫಹೆ ಎಹಿಂದು ಎ ಲಜ್ಜೆನ್ ಹಾಸಿಲು ಕುರ್ಮ ದುನಿಯೇಗ ಅವಾಗ ಜಹಿಗೆನ್ ದಿವುಮ ಅಳಾಗೆ ನಫ್ಸುಗ ಒಬೆ ಹುರಹೆ ಏಗಾವೆ ಫರ್ದಾಯ್ ಸೌಬಕಿ ಏನ ಎ ನಫ್ಸು ವಣಿ ದಹಿವೆತಿ ಕೊಫ್ಫೆ ನೂ ಎ ಉಮ್ಮೀದು ತಂಗ್ ಹಾಸಿಲು ಕುರ್ಮ ದುನಿಯೇಗ ಅವಾಗ ಜೆಸ್ಸುಮ ಏನ ವಣಿ ಎ ನಫ್ಸು ತರ್ಬಿಯತ್ ಕೊಫ್ಫೆ ನೂ ಮಿವೆ ಸೌಬೆ ಕಮ್ಗಾ ವೆಗೆಂದೆ ಉರುದುನ್ ತಕಾಯಿ ಫಾಫ ತಕಾಯಿ ಮುಂಕರಾಯ್ ತಕು ನಫ್ಸು ಎಕ್ಕಿಬಾಕೊ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮುಗಾ ದೆಮಿಹುರುಮ ವಾಗಿವಿರಿವ ಸೌಬೆ ಗೊತುಗೆ ನುವವಣೈ ಕಂಕಮುಗ ದುನಿಯವಿ ಕಂಕಮುಗ ಇತುರ ಕಂಕಂ ರೇವುಮಾಯ್ ಹೋದುಮು ಎಕ್ಕಿಬಾಕುರು ಆದೆ ಮೀ ಸುಭಾನಲ್ಲಾಹಿ ಮಿ ಜಮಾನುಗ ಎತ್ತಬ್ಬಯಕು ಫಾಹಿಶ್ ಮುಂಕರಾಯ್ ಹರಾಂ ವೆಗೆಂವಿ ಅಮರತಕ ಗೆಂದಿಯುಮಂಗೊಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡುವೆ ಸಬಬ್ ದುನಿಯೇಗೆ ಏಕಿ ಕಹಲ ದುನಿಯವಿ ಕಂತತ್ತಹುಗ ಇತುರ್ವೆಗೆನ್ ದಿಯು ಎಗೊತೊಂ ಕಸರತುಲ್ ಕಲಾಂ ವಾಹಕ ಇತುರ್ವೊಂ ಕಸರತು ತಾಮ್ ಕಾಬೋತಕೆತಿ ಇತುರ್ವೊಂ ಕಸರತು ಶರಾಬ್ ಬೋತಕೆತಿ ಇತುರ್ವೊಂ ಕಸರತು ನೌಂ ನಿಧಿ ಇತುರ್ವೊಂ ಫಹೆ ಮೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕಿ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸುಗೆ ಹಾಜೆ ಜಹಿಫಾ ಮಿಂವರವ್ವರ ಬೊಡಂಗೆ ಕಂ ಕೊಫ್ಫಿ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ನಫ್ಸು ಕಿಲಬು ಕುರುವ ನಫ್ಸು ಮುಡ್ದಾರ್ ಕುರುವ ಉರ್ದುನ್ ತಹುಗೆ ತೆರಿಯಂಗ್ ಇನ್ಸಾನ ಫಿಯವಳಕುಂ ಫಿಯವಳಕುಂ ಗೆಂದ ಸೌಬತಕ್ಕೆ ಕಮ್ಗಾಯ್ವೆ ಕಸರತು ನೌಂ ನಿಧಿ ಗಿನಕೊಫ್ವಿ ಪಹ ಎಹಿದು ಹಶಗಡು ಬೇಣುಂ ವಾಣಿ ಕಣ್ಣೆಕ್ಕಮ ದಿಯುಮ ಹಶಗಡು ಬೇಣುಂ ವಾಣಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಲಜ್ಜತಂ ಎಬುರಿ ದಿಯುಮ ಅಳುವೆರಿಕಮ ನುವತ ಅಳುಕಮಂ ಹುಣ್ಣ ಮುರಾಲಿಕಂ ನಫ್ಸು ಫಿಲಾಗೆಂದೇ ವರ ಕುಡ ಕುಡ ಜಾಗೇಕುಂಗೆ ಫೆಸಿಗೆಂದಿಯೇ ಎಫ್ ಹೊದೆಂಗೆ ಹುಳುವೇನಿ ಜಾಗ ಬೊಡುವಮ್ಮ ಬೊಡುವಮ್ಮ ಬೊಡುವಮ್ಮ ದಾಣೆ ಯಾಕೀಗ ಕಸರತು ತಾಮ್ ಕಾಬೋ ತಕೆತೀಗೆ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಹಿತುಗ ಮಾ ಬೊಡ ಇತುರುವೆಗೆ ದಣಿ ದಿವಮುಗ ಸಬಬುಂ ಎ ನಫ್ಸು ದುನಿಯೆಗೆ ಲಜ್ಜತಂ ಹುಳುವಿಗೆಂದೆ ವರವ ವೆರಿಕಮಾಯ್ ಜುಹುದು ವೆರಿಕಂ ಎ ನಫ್ಸುಗೆ ನಫ್ಸುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಉನಿವೆಗೆಂದೆ ಪಹೆ ಗಿನಾಂಗ್ ಕಾಮೀಹ ಗಿನಾಂಗ್ ಆರಾಮ್ ಕುರಂ ಬೇಣುಂವಾನ್ ಗಿನಾಂಗ್ ಆರಾಮ್ ಕುರಾಮೀಹ ಗಿನಾಯನ್ ನಿಧುಮ ಬೇಣುಂವಾಣ್ ಗಿನಾಯನ್ ಕಾಮಿಹ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸು ಅಳುಕಮುಗೆ ಮತೀಗ ಮುರಾಲಿವೆ ಹುರುಮಂ ನೇದೇಣೆ ಏ ನಫ್ಸು ಬೇಣುಂವಾಣಿ ಆರಾಮ ಕುರ್ಮ ಸೌಬಕವ್ವಣಿ ಏ ನಫ್ಸುವಣಿ ಲೊಡುಕೊಫ್ಫ ಏ ನಫ್ಸುವಣಿ ದುನಿಯೇಗೆ ಹಾಜೆತ್ತಹುಗ ದಹಿವೆತಿ ಕೊಫ್ಫಯೆ ಬುಮಾಯಕೀಗ ಮೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕಿ ಎ ಬಹಿ ದುನಿಯವೀ ಗೊಗ್ಗೊತುಂ ಕುರ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕಿ ಏಗೆ ಹಾಜತವ್ವರೆ ಇತುರ ಕೊಫ್ಫಿ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಏಗೆ ಸೌಬುಂ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮುಗೆ ಬಾಬುಗ ಇನ್ಸಾನ ದವ್ವೆ ದಿಯುಮಂಗೊಯ್ ಸೌಬೆ ಕಮುಗಾಯ್ವಿ ದಿಹವನೈ ಇರ್ತನಾ ಬಿ ಜಿಯಾದತಿಲ್ ಈಮಾನ್ ಈಮಾನ್ ಕಂ ಇತುರು ಕುರ್ಮುಗ ಅಳ ಪರ್ವಾ ತೆರಿವೆ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಶೌಗುವರಿ ಕಮಾಯಕಿಗೆ ಮಸಕೆ ಕುರು ಈಮಾನ್ ತೆರಿ ಕಂ ಇತುರು ಕುರುಮ يا سبحان الله ميادي اسلامي امه تمي دماء فابا كم فد بڑو بلاوير كمي كم فد بڑو مصيبات كم فد بڑو تدمر كمي ايمان كان اتر وين اوتي قروانا سنته انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمن واكن كشوري اذا ذكر الله الله جل وعلا قمت إبام هدم كربي هندو وجلت قلوبهم إبامهم جهت بروتي وبايكي وإذا تليت عليهم آياته الله سبحانه وتعالى آية إبامهم التلاوة كربي هندو زادتهم إيمانا إيمان كان إتر بجندي إيمان كان إتر بجندي فهم إيمان كان إتر ونغتي قرواناي سنته مي إيمان كان إتر ونغتي علمه وقل رب زدني علما محمد صلى الله عليه وسلم بدال واشي رب زدني علما ميلاغ بيري رب ميلا ين علم اترك دبان دي ميلا ين علم اترك دبان دي فهمي ألاغ إيمان كان اتر ديوم غوين ام ورغد سوبكي إيمان كان اتر ديوم ام ورغد سوبكي قروانا سنة الرجوع بو ديني شرعي علم حاصل كرون زيادة إتران هودو فهم مكان كمو فرغس دي في كمو غاوانا ما إيناك إيمان تري كما هناني كيها بڑو لولو من عرافة بمون مي إم بڑو إبار وردون تكاي فافة تكون دركو كتري وموغي مي موضوغا مي بابوغا غامي دي مهور مانغوين إم ورغا ده سبب إم ورغا ده سبب اعتنا بزيادة الإيمان إيمان كان إترو كرمغا نواتا إتروا كان تتهوغا شاوغيري كماي إكموغا ماتشان إينا مساك كورا غدالا بارولو غدالا بارولو إيغا تري جيميني اللهم تين هدما كورو ذكر كورو تكبير كيون تهليل كيون إيغا تري جيميني كيرت قروان تلاوة كورو إلمي فتاك الرجوع وون فيقو هونغنو حديثا هونغنو مي إم بڑو إبارو مي إيمان كان إتروا ديوما علم مراجع كورو سؤال كوربي سؤال كون شروي علم حاصل كون ونجني ايه متيجا اين دمي هرو مي ايما كان اتري ديو مانغن ام ورغا دا بارتا ام ها داري ورنة فلا ورغا بيان مي كوربيني صبران ايه حقو دينو مغي مهم مكا صبران ايه حقو دينو مغي مهم مكا نمادن ايه حقو دين جهي رودين ايه حقو دين جهي ايه صبران كتري ومبس ايه حقو ادا كورن جهه ايه حقو ادا كورن وتي ايه صبر اتر كورن ايه صبر جنا كورن غدا كورن وسيلة تكن هو داگ اس بيان مدية نقطة تهكي ايه صبر اتر كورن غائم كورن ورغد كورن وسيلة تن على بيان بگن با شروي ديني كلمة تكو ايه قطن بيان مكورن ديها اسباب ديها سبب تري استيمانا مسألة أي بلا تكاي مصيبة تكاي داتي اندقو حالة تهوغا كتري ومن إهي تري ودي كنكمكي كوباهي دنيا متيغا نوان بلا تكاي كوري متلان نجيه علي دنيا متيغا نوان هي نيدي كانت تكاي بدل كوران نجيه علي نوان هنيدة كانت تكا بدل القرآن حاشا وكلا إنهم إبس على كن هنا هنيدة كانت تكا بدل القرآن هن نوره كانت تكا بدل القرآن نفسا نيدة كانت تكا بدل القرآن مصيبة تكا بدل القرآن بما إكيجا مفدا بلا تكا مصيبة تهوجي داتي وندعو حالة تكوجا كتري ومن ألا ين إهي تري بدي كنكمكي كباهية كتري ومان اهي تري بدي كانتت تهكي كوبا هي آده ميتانوغا مي بيان كوري مسألة ايغا تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية ليوبا فاوا قائدة في الصبر كيو من دائروغا خاصة قوائد ايغا داشوغا بيان كوري بين بلا تكاي مصيبة تكاي داتي اندقو حالة تهوغا داندي والوغا كتري ومان اهي تري بدي كانتت تهكي كوبا هي ام اكنت تتوغا هفاتا بكم غوانما كتري كان حاصل وان كتري ومن اهي تري بدين اينس مي مسالاغا تريستي من مسالاغا بيان مي كدني استاذ بيان ميكو ديني جملة كو ميغا تفصيل تا فتوغي متن كيو من دائرو بحول الله عز وجل داري ورنا وشهدي جندان جملة كو بڑنو تي علايا كترو ما واغي بيريبي إهي تريوا كنكما كي كباهي مسوالو كي جوابوغا باي كانتا بيان كورا فورتا مي أن يعرف جزاء الصبر كترو مغي جزاء كي كبا كان علايا انجو كيها بڑو جزاية تمنى كتر من تمنى اللي به يجي مصيبة كرمة تيجي ودقولا ذاتي حالة تاي كرمة تيجي كتر يجي كم غوارنا ما تمنى يع الله جل وعلا دبوا إيه جزاية كي كوباتوي إيه كوبا هي إيه جزاية كي هما يكاني منوكتا ألا يع إيجي كم غوارنا ما بس كتر يبعينا كتر يومان ينا زم كندالان أن يعرف الجزاء الصبر مصيبة كرمة بجهد إكما الصبر كرمك جزائك كباك على ينجي جنن بي الله جل وعلا بس وهي كرب بي فاصبر إن العاقبة للمتقين نبي ياك كرب واشي هم كشورون هيو نمون بني تقوى برين شيء مي الله جل وعلا كتري كم جزايا مد وهي كوري بيغوتكي نبيا كتري واشي فاصبر إن العاقبة للمتقين هما كشورون هيو نمون بني تقوى برين شيء مانكي كتري كوجه كم غوانم هيو نمون بني تقوى برين هيو نمون من غنان إغوتكي دنيا هيو كما بدل كوري إهنو كم غوانم أخربي حياتو بدل كوران جينا فهر دنيا ماتيغس جزالي بيغن داني أخروي حياتك جزاب اسلي بيغن دان إما بلا تكاي مصيبات تهوك داني والوك كترم إيه جزائي كي كوبا نمون رغلوون إنسان آج نمون رغلوون أديوس الله جل وعلا كتر كم جزاء بيان كربا بس وهي كربي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين هم كشورون تمن إله تيبا ميهم امتحان كربا هشي مي بيرير كماي بندوا هونو كمغا تيرين ناي اكن تتم مدير كربا مني ادي مدا تكاي فران تكاي ميوا تن هيپوا اون كرمغا تيرين ني مي حتى هس مصايب تا حتى هس مصيبه تا اي فضل وهي كربي مصيبه تكا اكوغي وهي كربي وبشر الصابرين ادي كترين نن اوفاوير كمغا خبرو ايبا نبي ا دباشي ايبهي نفسوتن هيپواگين ايبايكا مصيبا كوريمتي ويجي بيرويري كما كوريمتي وي ايبايكا مصيبا كوريمتي ويجي باندوا هونو كماي هابدا كاردو بلي ايبايكا كوريمتي وي كتري وان جهيج مي ام ها فرات تكن ايبا مونگ رزق بندوي ايبا مونگ امتي تنوس تنوس كم فيلاگين دي اي داتي حالتا كوريمتي ويجي باندوا هونو كما كوريمتي ويجي دڑگوانت ویرانا ویج مصیبات تک ف مصیبات اللہ ہی قرب بانی وبشر الصابرین کترین ایبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افاور کم خبر دے واشے کو بائی مگ جزائے کیے الذین اذا اصابهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون ایبا می ہننی مصیبات جہی جنما ہم کشورون تیمم منی اللہ ہم ملکو گن با بائی کمائی ادھی ہم کشورون تیمم منی ಇಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತಂ ಎಬುರಿ ದಾಣೆ ಬಯ ಕಮುಗ ಬುಣಾಮಿ ಹುಣ್ಣೆ ಮಾಣಕಿ ಮುಸೀಬಾತುಗ ದಂಡಿ ಒಳಗ ಎಬಾಮ ಬರೋಸಾವಿ ಎಬಾಮ ಲೆಬಿಗೆಂ ಎಬಾಮ ರುಜುವಾಣಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಸೋಬಕಿ ಏಗೆ ಜಜ ನುಹಣು ಫೋಣಿವೀಮ ಏಗೆ ಜಜ ನುಹಣು ಫುರಿಹಮವೆ ಮೊಳು ಜಜ ಕಮುಗ ವೇಗೆನ್ ದಿಯು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲಾ ವಹಿ ಕುರವಿ ಉಲಾಯಿಕ ಅಲೈಹಿಂ ಸಲವಾತುಂ ಮಿನ್ ರಬ್ಬಿಹಿಂ ವರಹ್ಮ ಉಲಾಯಿಕ ಹುಮುಲ್ ಮುಹ್ತದೂನ್ ಎಬಾಮಿ ಹುಣ್ಣಿ ಎಬಹಿ ಎಕೆತ್ತರಿವಿ ಮಿ ಹುಣ್ಣಕಿ إبا مي هونجي بيري إله هونجي حضرتون مغفرتاي رحمين إبا مي هونجي ماتشان هوري مي هوني كتري بمو مغفرين فافو هي بيجي كتري بمو رحمين الله جل وعلا رحمين حاصل بيجي إيفو الله بهي كوربي وأولئك هم المهتدون أدي إبا مي هونكي تدو مغو لبيغن با مي هوني تدو مغو اس حاصل بيجي تدو مغو اس حاصل بيجي هدايين حاصل بيجي بلما كتري كمغ نتيجة فهي من نتيجة مهن أوفا കെത്തരി കന്തൂക്കൊല്ലം വിഹയ്യ മുസീബാത്തുക ദാടിവാളുകെ മുസീബാത്തുക ദാടിവാളുകെ അദിവസ് അല്ലാഹു ജല്ലവാല കെത്തരി കമുകെ ജസാ ബയാൻ കുറവ ബസ് വഹി കുറവി ഇന്നമ യുവഫ സാബിറൂന അജ്റഹും ബിഗൈരി ഹിസാബ് കെത്തരീന്ന എബാമിഹുങ്കെ ധർമ്മ ദെവ്വാഹുഷിക്കൻ കശവരി ഹിസാബ് എന്നെത്തിയേ മുസീബാത്തുക ദാടിവാളുക ഹിദ്ദത്ത് കമുക ദാടിവാളുക മുദാതൻ ഹിപ്പവികെന്ത ദാടിവാളുകെ ഏനാകെ അഹുലുവരിങ്ക തെരെ ഗാ മിഹുങ്ക തെരെ ബയഗ ഫുറാണ ഹിപ്പവി മർവെദ ദാടിവാളുകെ കെത്തരിവുമോ അല്ലാഹു കുറബാണി കെത്തരി നൻ എബാ മിഹുങ്ക ധർമ്മ ദെവ്വാഹുഷിക്കൻ കശവരി ഹിസാബ് എന്നെത്തിയേ ഹിസാബ് നെഗ്ഗൊത്തുക എബാമുണ്ണൻ അല്ലാഹു ജല്ലവാല എബാമുണ്ണൻ അജുറായ സവാബായി ധർമ്മ ദെവ്വയെ ഉമായ കീക കെത്തരി കമുക ഗായം ബഹുർമോ ലിവേ നതീജ ഏക ജസാ വിസ്നം വി ഏതു മുസീബാത്തുക ദണ്ടിവാളുക ഹിദ്ദത്തി കമുക ദണ്ടിവാളുക അളായ ലിബേനെ വാഗി വരിക്കൻ കെത്തരി കമുക ദെമിഹുറുമ ഏക ജസാ ബൊടുവകൻ ദിയുമോ മായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കെത്തരി കമുക ജസാ ബയാൻ കുറവ എത്തൻ ഹദീസ് തക്കെ വാർദ ഫാവേ ഏക തെരെ എൻ ഹദീസ് ഹദീസ് ഫുൾ കുറവി മാ യസാലുൽ ബലാലിൽ മോമിൻ വൽ മോമിന മോമിൻ ഫിർഹനായ മോമിൻ അങ്ങനായ മെതുക്കടു മെന്നെത്തി ബലാതകായ് ബലാതകായ് ബലാതകായ് കുരിമത്വമുണ്ടേ ഫി നഫ്സിഹി ഏനാകെ നഫ്സ വമായ വലദിഹി ഏനാകെ ദരിന്ന വമാലിഹി ഏനാകെ മുതല ഏനാകെ മുതല കുട്ടുമെന്നെത്തി മെതുക്കടു മെന്നെത്തി ബലാത്ത മുസീബത്ത കുരിമത്വമുണ്ടേ ഏനാകെ ദരിന്ന ഹുട്ടുമെന്നെത്തി മുസീബായത്ത ബലാത്ത കുരിമത്വമുണ്ടേ ഏനാകെ നഫ്സം ഹുട്ടുമെന്നെത്തി ബലാത്ത കുരിമത്വമുണ്ടേ മോമിന് ഫിരിഹനുണ്ണ മോമിന് അങ്ങനുണ്ണ നതീജാക്കി കൊവ ഹത്ത യൽക്ക അല്ലാഹു വമാ അലൈഹി ഖതിയ എ ബലാത്തക്ക കെത്തെരുവുമോ എ മുസീബാത്ത കെത്തെരുമോ ഫാഫ പൊഹവികന്തെ ഫാഫ പൊഹവികന്തെ ഹത്ത യൽക്ക അല്ലാഹു വമാ അലൈഹി ഖതിയ എം ഫഹു അല്ലാഹു ജല്ല വാലായ അള ബദ്ദൽ ഖുറാനെ എവ്സ് ഫാഫയ കുശൈൻ വാഹാലുകയേന ഏ ഹുരിഹ ബലാത്തക വെഗന്തിയൈ കുഫാഫ പൊഹവേച്ചക കുഫാഫ പൊഹവേച്ചക മുസീബാത്ത വെഗന്തിയൈ കെത്തെരുമുക സവാബും കുഫാഫ പൊഹവികന്താച്ചക എം ഫഹു യൽക്ക അല്ലാഹു വമാ അലൈഹി ഖതിയ അല്ലാഹു ജല്ല വാലായ എ മോമിൻ ഫിർഹന മോമിൻ അങ്ങന ബദ്ദൽ ഖുറാനെ എവ്സ് കുശൻ വാഹാലുകേ ഫാഫ പൊഹവുണി കൂന്തക്ക് സവാബും കെത്തെരുമുക സവാബും എ മുസീബാത്തക എ നേദെ കന്തത്തക എ ദത്തി കന്തത്ത കെത്തെരുമുക സവാബും ബുമായി കീക മീ കൊംഫത ബൊടുവെഗം വാ മകാമൻ അള കെത്തരി കമുക ഗായം വെജ കമുക വാണമ ഏക നതീജ ഫോണി മീരു കം ബലാലമ വമാ അലൈഹി ഖതിയ കുശൻ വെസ് നിങ്ങെ നഗ നഫ്സുഗെ വല്ലാഹുൽ മുസ്താൻ ഹിതാമൈ ഹിതാമയക്കി തിമാകെ ദിരോളുമും മെതുവരിവ കന്തത്തക്കും തിമാകെ ഹയാതുക ദിമാവ കന്തത്തക്ക ഗുളികെ ഉറുദുമ ഇൻസാന ലഭികണ്ണക്ക കളുഹദും ലാ ഹുണ് അങ്ങന കളുഹദും ബാല മൂണു നിവാക്കൊക്കെ ഹുണ് അങ്ങന മൂണു നഗാല ഫിരഹനുണ്ണ മസ്റുണി വക്കിങ്ങുളി അങ്ങന ഫിരഹനുങ്ക തെരിയ ദിയുമ മീ അല്ലാഹു ജല്ലവാല അമൃ കുറെ വിഗോയ് ബാവയെ മീ എക്കലാങ്ക ജല്ലവാല ലോബൊടികെന്ന വിഗോയ് ബാവയെ മീ എയ്ലാഹു ജല്ലവാല മുഴി ദീനുഗെ എംഹ മാദാന്തഹകെ ലെവ്വി സബ്ര ഏകെ ഹഗ്ഗു അദാ കുറും ബാവയെ ലാ വല്ലാഹി അല്ലാഹു ഗന്ധി ബുണം മീ നൂങ് എഗൊത്തക്കിയെ മീ നൂങ് എഗൊത്തക്കിയെ തിരിസ് ദേവണ മസലാക ഭയാൻ കുറി മീ കെത്തെരിക്കം ഫുവളുവാലെവി മി കെത്തെരിക്കം വളുജഹി മി കെത്തെരിക്കം ഏകെ എം ഏകെ ബാർവെരിക്കം ഫിലാഗെങ്കോസ് വീരാണാവെഗെന് ദിവമുഗെ എമ്മ ബൊടു സ്വഭാവകവ്യകെന് ദണി ദുനിയേകെ അമലു ദിഗുവോ ദുനിയേകെ ഉമ്മീദു ഇൻസാന ദിഗുവോ ഫസ്സഹർ ദുവഹുഗെ കുറിയവ്വസ് ഫഹവ്വസ് ഖുറാന കന്തത്തൻ യോതി റാവ നിമ്മാഫ എ ഹാസിലു കുർമ ടക മി നഫ്സുഗ കിഹാ ബൊടു ദഹിവെത്തി കമ്മെ ഒന്നാണ് മി ദുനിയേ ഫഹ എഹിദു കെത്തെരിക്കം ദവ്വെഗെന് ദേ ദവ്വെഗെന് ദേ മി ഹത്താവസ് വബാത മസായിബുത ഹിദ്ദത്തി ഹാലെത്തൻ ഇൻസാനുണ കുരിമത്തിവ വല്ലാഹി സുമ വല്ലാഹി അഹർമെന്നൻ മി സബുറക്കി കോഞ്ചെക്കൻ മി ഭയാം വെതിയ മസായലു തക്കും തൂണു ഫിൽ കമായി വിഷ്ണുമാ എക്കീക അടുവഹലാഫി കമുക വാണമ എങ്കേനെ മുളി ദീൻ എക്കു എക്കീക മ്യോത്തി മി സബുറുക മുളി ദീൻ എക്കു എക്കീക മ്യോത്തി സബുറുക ആദ്യം മി ഷർഹ കുറവേ മസായല തിരിസ് തിമ്മന മസല ബലാതകായ് മുസീബാത ദതി ഉന്തകു ഹാലെത്തഹുക കെത്തരുമൻ എഹീ തരിവെതേ കങ്കമക്കി കൊബാഹയ്യേ ദെമ്മ ഭയാമ്മി കുറി كتري ومجا صواب نكون هيو نتيجة هيو نتيجة على ين انجيجا كم غوانا ما وربرو وسيلة كم غاوي كتري كم غدمي هرما ايما ايغو تم فرطم بيان مكوري صبرو جزاء جزا انجي غتمي كتري ومجا جزا كي كيها بڑو جزا ايكا ايغو تم كتري ومجا جزا كم غاوي تكفر سيئات تكفر سيئات فافتن اردنتن أراغن فاوا كتن فهلا سوبة كم غبيجن دي مكتر مغ سوبو مكتر مغ سوبو إم الله جل وعلا لو بودي غننا وارد تكون نع إكلانج بلا تكرمتي كوربا سوبة كي إكلانج بينو بودي غننا وا كفافة فهيد بعج مي هونج كي كهاديس فل كوربي أشد الناس بلا نلمبيا إم بودتي بلا تم مصيبة تن دنيا متيجة تحمل كوربي بيكالون نكى نبي بيكالون نه نبي بيكارونا كي كلام جل لوالا حضرة تن إم لبوي تكم بدو جنب بيكالو إكما كو إيا إكو إم بدوتي بالا تن إم بدوتي مصيبة تتحمل كورن جهي وداعي نبي بيكالو نكى أي كي بيجين الله جل لوالا بينو بدي غننا ما إكو فافة تفهيل ده إكو فافة تفهيل ده إيا كي كلام جل لوالا جه سنن أي دينو جا ثابت وعاي مهون نمين بركون إمي هاج ما تشم مصيبة تبالا تن تحمل كرون النكا ثم الأمثل فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل بلا تكاي مصيبة تهوج داتي اندوغو حالة تهوج كترو من اهي تري بدي كانت تهوج تري غاي بي مصيبة تكي الله غدرت مدوري بي كمي كان على يم معرفة بام بي مي الله مدوري كوري بي كمي تماغ رب تماغ إله تمنى كام بان دي بفرائن تمنى هشغلو غمير عافية دبي فراي تمنى رزقو دبا فراي تمنى صحة دبا فراي تمنى فنوماي بلوماي تمنى اتر حتى بير هشي غمي كانت تم مدوري كوربي فراي تمنى مبالا كوريمتي كوربي مي الله حضرتون مدوري كوربي كامي كان دينغاتو اهيدو على ين ايجن دي مي كان اكلاان مدوري كوربي مغاوي ورب بودو غم با حكمته ورب بودو غم با حكمته أخو ناخت بسنال به أهر من بالا من جند على كودي ماما لوبا يشنوني داريا كان ندين ماما هينغ هما جيه غوتا منوي داريا معاملات النكران غاتون كيرديها عمرك كودا كودا كوجي إيه داريا ديني إم لوبا تاكت إيه داريا باباني إم لوبا تانتاك إيه داري أورالا إيه داريا بوسدي إيه داري جنغوليني هيتو غوا إم لويبا إم فون شعور تهوغا ماتيجي أهر من إيمان بمو قبول كرمو أهر من رب عز وجل أهر من دك لوب واكن ما يكو إيه ناگه دريكو لوبا من برا برا بودا إيه كم غوانم إيه إله عز وجل أهر من حلاكو كلو ما أهر من نتي كلو ما أهر من عذاب دبو ما أهر من مصيبة تا كرمت كربان هي نوان هنه ومو إيه الله جل وعلا حضرتون علايا كرمت كربي كامكان داني ايه على قبول كرمتي ايغا واكن بودو وگم با حكمتين بودو وگم با حكمتين ايغا واكن تمنيا اي مصيباتن اكلانگ كورمت كوروي تماگ كوتتاكاي اوردن تاكاي فافتاوگ سوابو داني اي الله مولا دنوڑی گننا واتي وي ايگن تاهر كورنكا نوتا اكلانگ اي مصيباتن اي داتيكمن اي بلاي كورمت كوروي نفس اصلاح كورمت تاكاكن نفس اصلاح كورموگا مشغول وون هي اوتي الله جل وعلا مصيبات كرمت كربك هذا مهوريها كم جب بيان بجن داني إيه إله جل وعلا أهر منا أوجا وانت ودي جنبه أوجا وانت ودي جنبه مي أمها كانت تكا إكو مي أمها كانت تكا إكو مصيباتك إيه نا ين الله مديوري كربي بس فرواء فدك كم حقيقة تكى إيه مصيباتك الله سبحانه وتعالى على ين مدوري كوري بي بيس فرواي بيس فرواي فد كامي وما اكي غبي اي فروا غبول كورا وما اكي غبي اي فروا غبول كورا اي فرواي بدبس بون منو اي فروا الا لم بس نو اي بدلو اي فرواي غتو غا غبول كورو اي دو نفس مشغول كورون وتي اصلاح وما اي دو اي نتيجه حاصل وجه كتر كمو نيمم وني نايم دائم دائم نعمتك ಮುಸೀಬತಕ ಬಲಾತಕ ಹಿನ್ನೆದೆ ದಡಿವಳತ ಹೋಗ ಕೆತ್ತರಿ ವಾಂಬಿ ಕೀಪಗೆ ಸೋಬ ಕವ್ವಣಿ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮುಗೆ ನಿಮುಮಕಿ ಅನ್ನಯೀಮು ದಾಯಿಮ್ ದಾಯಿಮಿ ನಿಯಮ ಏಗ ನತಿಜಾಯಕಿ ಆದೇ ಸುವರ್ಗೆ ದಾಯಿಮಿ ನಿಯಮ ತದ್ಯು ಏ ಸುವರ್ಗೆ ಮುಸೀಬಾತಾಯಿ ಏನ ಕುರಿಮತಿವಿ ಬಿಸ್ನಾಗೆ ನುವಾಣಿ ಕುರಿ ಭಯ ಕುರಿಗೋತಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಏನ ಹಲಾ ಕುರಬ್ಬಂ ಕಮ ನೂ ಏನ ನತಿಕೊಲ್ಲು ಕಮ ನೂ ಏಯ್ ಏಗ ಬದಲುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಏ ಅಳಾಗೆ ಕೆತ್ತರಿಕಂಗ್ ಇಮ್ತಿಹಾನು ಕೊಲ್ಲು ಮಟ್ಟಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲು ಮಟ್ಟಕ ಬೆಲ್ಲವ ಮಟ್ಟಕ ಏಕಲಾಂಗ ಕುರವಿ ಕಮೆ ಗೊತ್ತುಗ ದೆಕೆಂವಿ ಬುಮಾಯಕೀಗ ಏ ಮುಸೀಬಾಯ್ತವ್ವಿ ಆಹರ್ಮಂಗ್ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮಾಯಕೀಗ ಗಬೂಲ್ ಕುರ ಮುಸೀಬಾಯ್ತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹದ ಫಹೆ ಎಗೊತುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಮಿ ಕೆತ್ತರಿ ಕನ್ ಲವ್ವಾಫಾವಣಿ ಉಫಾವೆರಿ ತ್ಯಾಗಿ ಹಾಲತುಗವ ಅಳ್ತಕುನ್ನವ್ವೆಸ್ ಆದಿ ದತಿ ಫಗೀರ್ ನಿಖಮತಿ ಹಾಲುಗವ ಅಳ್ತಕುನ್ನ ಬಿಸ್ ಎಂ ಮೆಹಾ ಫರಾಯ್ ತಕಬ್ಬಿಸ್ವೆ ಕೆತ್ತರಿ ಕನ್ ಲವ್ವಾಫೆ ಕೆತ್ತರಿ ಕನ್ ಲವ್ವಾಫೆ ತಿರೀಸ್ ಹತರ್ವಣ ಮಸ್ಸಲ ಆದೆ ಎಯ್ ಅಲ್ ಫಕೀರು ಸೋಬಿರ್ ಕೆತ್ತರಿವೆ ದೆಮಿ ಹುಣ್ಣ ಫಗೀರು ಅಳಾಯಾಯಿ ವಲ್ ಗನಿಯು ಶಾಕಿರ್ ಶುಕುರ್ವರಿವ ಹಾಲುಗವ ಮುಸ್ಸದಿ ಮಿಹ ಮಿ ದೆಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆ ಹೇವ ಕಂಬೊಡಿ ಕಾಕು ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ್ಗ ಗಾಂಪ ಹುಣ್ಣ ಫಗೀರು ನಿಖಮತಿ ಅಳ ಏನಾ ಲಿಫಾವ ತನವ ಸ್ನೇಮತ ಶುಕುರ್ಕುರ ಹಾಲುಗಾವ ಮುಸದಿ ಮಿಹ ಮಿ ದೆಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆ ಹೇವ ಕಂಬೊಡಿ ಕಾಕು ದರಿವರುಣ್ಣೆ ಮಿ ಮಸಲೇಕಿ ಏ ಮಸಲೆಗೆ ಮಚ್ಚ ವರಗ್ಗಿನ ಗೌಲು ಗಿನೈಫಾವ ಬೊಹೆ ಮಿ ಮಸಲಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಗೌಲಿತ ಗಿನವೆಗೆಂಬೆ ಆದಿ ಮೀ ತಫ್ಸೀಲ್ ನುಹಣ ತಫ್ಸೀಲ್ ನುಹಣ ತನವಸ್ವೆಗೆಂಬ ಮಸಲೆ ಮಿ ಮಸಲಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುಲಾಸಾ ಬಸ್ಫುಳೆ ವಿದಾಳು ಫಾವಿ ಶೇಹಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಬ್ನು ತೈಮಿಯ್ಯ ಹುಲಾಸಾ ಬಸ್ಫುಳೆ ವಿದಾಳು ಫಾವಿ ಏ ಗೊತ್ತು ರಹಿಮೊಲ್ಲಾ ವಿದಾಳು ಸವಾಬ್ ಮೀ ಗೊಯಿಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಅದುಲುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಹೇವ ಬುಣಮಕಿ ಇನ್ನ ಹಾದ ಲೈಸ ಅಲ್ ಅಫ್ದಲ್ ಅಲ್ಲ ಇತ್ಲಾಕ್ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ್ಗ ಗಾಯಂಬ ಹುಣ್ಣ ಪಗೀರು ಮಿಹಾಯಕಿ ಮುತ್ಲವು ಕೊಂಗ್ ಹೇವ ಮಿಹಾಯ್ ನೂನೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜವ್ವಾಫಾವ ನಿಯಮತ್ತಕಾಯಿ ತನಮಸ್ ಕಮ್ಗ ಮಚ್ಚ ಶುಕುರ್ ಅರಿವ ಹಾಲುಗವ ಮುಸ್ಸದ್ ಮಿಹಾಯ ಕೀವೆಸ್ ಮುತ್ಲಗು ಕೊಂಗ್ ಹೇವ ಹಾಲುಗವ ಮಿಹಾಯ್ ನೂನೆ ಮಾಣಿಕಿ ಎವ್ವಸ್ ಮಿಹಕು ಮಿತನು ಮುತ್ಲವು ಕೊಂಗ್ ಹೇವ ಮಿಹಾಯ್ ನೆತೆ ಬುಣವೇ ಕಶೆ ಏಹನಸ್ ಇದೆ ಮೀ ಹುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹೇವ ಮಿಹಕಿ ಅಫ್ದಲು ಹುಮಾ ಅತ್ಕಾ ಹುಮಾ ಎ ದೆಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವಾ ವೆರಿಕಮುಗ ಬೊಡು ಮಿಹಾಯ ಎ ದೆಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಯ ತಕ್ವಾ ವೆರಿಕಮುಗ ಬೊಡು ಮಿಹಾಯ ಎ ಕಲಾಂಗ ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಯ ಬೊಡ ಬಿರ್ವೆತಿವಾ ಮಿಹಾಯ ಫಕೀರು ಸಾಬಿರ್ವೆಸ್ ಅಲ್ ಗನಿಯು ಶಾಕಿರ್ ದತಿ ನಿಖಮತಿ ಹಾಲುಗಾವ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮುಗಾವ ಫಗೀರು ಮಿಹಾಯಾಯಿ ತನವ ಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಮುಗ ಶುಕುರರಿವ ಹಾಲುಗಾವ ಮುಸದ್ ಮಿಹಾಗೆ ತೆರೆಂಬೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಹದುರತಂಗ್ ಹೇವ ಕಂ ಬೊಡುವೆಗೆಂಬಣಿ ಏ ದೆಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆಂಬೆಸ್ ತಗುವಾವಿರಿವ ಮಿಹ ತಗುವಾಯಿ ಕಿ ಕೊಬ ಕಿಯಮಂಗ ತುಮುಗ ದೆಮಿ ಹುರು ಕಿಯಮಂಗ ತುಮುಗ ದೆಮಿಯ ನುಹುರವೇನ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮೆನ್ ನೆತಿಯೇ ತಗುವಾವಿರಿ ಕಮ ಕಿ ಕೊಬ ಫಾಫತಕ ಉರದಂತಕು ಎಕೆಹರಿವು ಫಾಫತಕ ಉರದಂತ ಎಕೆಹರಿಯ ನುವೆವೇನೆ ಸೊಬರುಗ ಕೆತ್ತರಿವೆಗೆ ನೂನಿಯೇ ಬುಮಾಯ ಕೀಗೆ ಎ ದೆಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ್ಗ ಬೊಡಗ್ ಗಾಯಂಬ ಮೀಹ ಎ ದೆಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹದ್ರತುಗ ಬೊಡ ಲೊಬ್ಬೈತಿ ಕಂ ಬೊಡುವೆಗೆಂಬಣಿ ತಿರೀಸ್ ಪಸ್ವಣ ಮಸ್ಸಲ ಸೊಬ್ರ ಕಿ ಅಳಾಯಂ ಎಂ ಮೆಹ ಕಂಕಮೆಗ್ಗ ಫುರಿ ಹಮ ಕಂ ಹಾಸಿಲು ಕೊದ್ದೆ ಅಳುಕಮೆ ಭಯಾಂಕುರಿ ಜುಮ್ಲೆ ಆಮೇದು ವಿಸ್ನಾಲ್ಬೆ ಸೊಬರ್ ಕೆತ್ತರಿ ಉಮಕಿ ನುವತ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮಕಿ ಅಳಾಯಂ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಕಮೆಗ್ಗ ಫುರಿಹಮ ಕಂ ಹಾಸಿಲು ಕೊದ್ದೆ ಅಳುಕಮೆ ವಕಿ ಕಮೆಣ್ಣು ವಕಿ ಕಮೆಣ್ಣು ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗ್ಗವೆಸ್ ಸಬುರ್ ಕೆತ್ತರಿ ಕಂ ಗೆನೆಸ್ ಕಮ್ಗ ಅವಾಣಮ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ್ಗ ಗಾಯಂಬೆಜ್ಜ ಕಮ್ಗ ಅವಾಣಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗ್ಗ ಫುರಿಹಮ ಕಮಂ ಹಾಸಿಲು ಕೊದ್ದೇನೆ ಏಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಗೆಂಗೊಸ್ದೇನೆ ಏಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಕಮ ಗೆಂಗೊಸ್ದೇನೆ ಎಗೊತು ಬಾಬುಲ್ ಈಮಾನ್ ಈಮಾನ್ ಕಮ್ಗೆ ಬಾಬುಗ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ್ಗ ಗಾಯಂಬುಮು ಏಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ಹರ್ಫತ ಗೆಂಗೊಸ್ದೆ ಬಾಬು ತಾಚ್ ಕಿಯಮಂಗ ತುಮಾಯ್ ಬೋಲೆ ಬುಮುಗೆ ಬಾಬುಗ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ್ಗೆ ಮತೀಗ ದೆಮಿಹುರಜ್ಜಿಯಾಮು ಏಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ಹರ್ಫತ ಗೆಂಗೊಸ್ದೇನೆ ಬಾಬು ತರಕುಲ್ ಮಾಸಿ ಉರುದುನ್ ತಕಾಯ್ ಫಾಫೆರಿ ಅಮೃತ ಹೋಗೆ ಬಾಬುಗ ಕೆತ್ತರಿ ವೆಜ್ಜ ಕಮ್ಗ ವಾನಮ ಎ ಬಾಬುಗ ವೆಸ್ إما ماتيري محل جنغوس ديني باب خوارم المروءة مروءة تائبه مروءة تركما ما خلاف كانت تكون دروه مروءة تركما ما خلاف كانت تكون دروه إبابو جبس كتير كم جام بيجي كم جوانا ما يلا واني أخلاقي غتوم مروءة تركمو نمونا فرات غتو جم ماتيري بابو جي باب الحرص على الأخلاق الطيبة ريبتي بجن بيهو أخلاقه جي بابو جا كتير كان يسكوف كم جوانا ما إم ماتي حرفة جنغوس دين مي إم ها كان كم ديني شروي مي إم ها كان كم جا صبر واني إيه إم فريهما كم جنغوس دين سو بكم جي بلما نماد مدما تري كماي مدمولي كماي خشوة تري كماي كي أدا كوربيني كاكا كتير كم جا قائم بهورجي إيه الله وهي كره بكيك يا أيها الذين آمنوا كيك آمنوا فوقتي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة بالصبر والصلاة نماذج سوتيه رودا كتير كما يكيد من في إرودا على سواب المسلمين زكاة مدلل دهيبت كان غوغين كم نوان إما إيه نرنج هي دهيبت كان نرنج كتير كم زكاة إفادين حج كهنا كتير نو كوربيني ديني شروي إم ها باب تهجي إيمان كم جه بابوغا كيمان غتم جه بابوغا وردن تهو جه بابوغا أخلاقه جه بابوغا إم ها بابك جه فوري هما حسابا نو تا فوري هما كما جنگوس دي چكي صبر صبر فوري هما كما جنگوس ديني بل ما معاملة تهوغا كاوينيا واري جاي جينا واري وفتي فاواني كيهن مارا ماري جاي تلا فلو مجاي جاين عيلو مجاي جيبشي انيا جاي منو كما جبوين هيي منو غطا كما جبوين هيي كتان آيلا رولي فاواني غطا أنياتا كا تحمل نكورة بيجي. إيجو تاكي دلوغ أنياتا. جسماني أنياتا. نفساني أنياتا كا تحمل نكورة بيجي. كتن آيلا رولي فواني. مي دنيا ماتيغا. محالي بي إم ورغة دقو. إم ورغة دقو محالي بي. كيهن ميكم بيجن دي اي. كتري كم نتو مصابو. وما يكيغا معاملة تهوغا بس. كتري كم غام دمهور جا كم غوانما. إيجا فريهما كم جنگوس دين. آدي تريس فس مسألة شرح كورما إكيغا قايدة في الصبر بإذن الله من فتوغي ما أغدا إن شاء الله دن جهلاني أي أنهم كلاهوغا أسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم الله حضرت دعاكم إدني أهر من ناي تي أمها فرادتك حق بستكاي حق موغا قائم كدوما في الأقوال والأعمال أهر منغي أغاق بستكا دلوغي بستكا أدي أهر منغي حشغانو غامر تاكو غبس وان يبارك لنا في الأعمار ادي احرمنگ عمرغا ايبا اله جل وعلا علمنا بركة لبان دي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.